Baby la Kiss Kiss in the Mix. Conform reglementărilor CNA, trebuie să vă anunțăm că această emisiune este înregistrată. Da, să nu lăsați derichisuri pe Facebook, cu toate că știm că este activitate foarte mare acolo. O să vă scriem din platoul Cronicii și promitem să punem și poze de la filmări de acolo, de pe telefon, frumos să vă postăm câte o poză. Până atunci să vă spunem că încă de ieri am pregătit podcastul Kiss Kiss in the Mix. Este adaptat, este la zi, sunt cele două variante, ascultare sau download. Pentru cei care vor să aibă colecțiile Kiss Kiss in the Mix complete, intră pe kissfm.ro/KKM. Continuăm mixul, avem piesă foarte tare, Alessia, Find Me, Ale Ale. I Wanna Feel, varianta LLP Remix pentru Bianca. Și ne întâlnim imediat și cu Laura, No More Tears. DJ Young și Olix împreună cu voi, astăzi înregistrați pentru că suntem în platoul Cronicii Cărcotașilor la filmări pentru mâine. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. DJ Young and Olix, back to back and track to track. Kiss Kiss in the Mix. Fears la Kiss Kiss in a Mix, varianta înregistrată. Avem un concurs care se întâmplă în fiecare dimineață la Cronica Cârcătașilor, se numește Ziua ta norocoasă. Dacă ești născută în luna aleasă de Cârcătaș, pune mâna și sună repede dimineața. Dacă unul dintre cei trei cârcătași ghicește ziua în care te-ai născut, atunci sigur este ziua ta norocoasă, te-ai îmbogățit din start cu 1000 de euro. Dacă nu, atunci următorul ascultător care are baftă și câștigă 500, iar dacă nu, al treilea câștigă 200 de euro. Dacă nici unul dintre ascultătorii nu este născut în ziua aleasă de Cârcătaș, poate ziua următoare. Oricum, fiecare dintre cei trei care sună primește câte 100 de ron din oficiu. Deepside DJ's Never Be Alone, piesă proaspăt intrată în playlistul Kiss FM. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss, kiss in the mix. I'll never be alone with DJ Young and Ole. I'll never be alone, be alone, be alone, 'cause you are in my soul, in my soul, in my soul. I'll never make you cry, make you cry, make you cry. You give me sunrise with your smile. My name, hey. Name, hey. Name, hey. Name. I'm a copy. Kiss Kiss in the mix, yo. I'm a convict. Foarte tare, noua piesă de la Simplu împreună cu Alex Velea, Convict. După pauză ne întâlnim cu Jennifer Lopez, On the Floor, Emilia Zaria și F-Charm, 9mm și Nadia Lee, Rapture, Avicii New Generation Remix. Revenim în câteva clipe, DJ Young și Olex împreună cu voi. Astăzi suntem înregistrați pentru că participăm cu toată gașa Kiss FM la filmările de la Cronica Cârcotașilor, unde sărbătorim radioul numărul 1 din România. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Experiment. Dublarea filmelor străine în românește. Dubla 12. Deci Leo e prințul țiganilor, se știe toată lumea, toată lumea. Leo e prințul țiganilor din toată lumea. XFM nu poate fi dublat, dar e cel mai titrat radio din România. Conform noilor sondaje, își menține supremația în FM. În traducere din română în română, numărul 1, originalul. România ascultă XFM. Back to the mix. His kiss in the mix. Back to the party. Yo, hello, hello, party people! Am întors cu încă 3 piese mixate înainte de ora 8. Suntem în continuare înregistrați, produși astăzi. DJ Young și Olex împreună cu voi și dacă suntem produși, înseamnă că putem să facem ce vrem. Să vorbim invers. Să vorbim ca extraterestri, de exemplu. Sical, Luxas, numărul meu. Asta înseamnă, de fapt, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. V-ați prins. Sau putem să punem delay ca la nuntă. Cum ar fi? Să știe, să știe! Keep it.

Avicii New Generation Remix. E marți, dar putem deja să fim cu gândul la weekend, așa că o să vă spun unde vă întâlniți cu Olic și Dan Fințescu în acest weekend cu partidul Kiss FM ediția 182. Vineri suntem în Club After 8 din Cluj-Napoca, împreună cu noi vor fi DJ Jones și Shaner, iar sâmbătă suntem în Club Alegria, Alba Iulia, de acolo și transmitem live începând cu miezul nopții. Mega nebunie în weekend, sigur, party-uri ce poartă sigla Kiss FM, cum ne place nouă să spunem. E timpul să facem o scurtă pauză, mai punem niște efecte, mai reglăm niște delay-uri și ne tragem cu încă 40 de minute de mix neîntrerupt de absolut nimic. Mare parte suntem înregistrați Rec Style, Rec Mode la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Experiment. Dublarea filmelor străine în românește. Dubla 8. You're despicable. Ești unul nemerg nic. XFM nu poate fi dublat, dar rămâne cel mai titrat radio din România. Conform noilor sondaje, XFM e number one, pentru că vocile originale sună cel mai bine. România ascultă XFM. XFM is back, you know now. 1, 2, 3, 4, listen. Kiss FM. Let's go! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! People, this is DJ Young and DJ Olix in the mix on Kiss. Kiss Kiss in the mix, DJ Young și Olix împreună cu voi. Începem a doua oră de mix de astăzi, 40 de minute neîntrerupte de absolut nimic, de reclame mai exact, dar cu vocile noastre înregistrate astăzi. Da, suntem rec pentru că ne aflăm cu toată gașca Kiss FM în platou la Cronica Cricotașilor, unde înregistrăm emisia de miercuri. Da, emisie în care vom petrece și vom sărbători faptul că ne ascultați în număr atât de mare, aproape 3 milioane de ascultători, a 3 milioane de români ascultă zilnic Kiss FM. Fly Project și Ana Moga, Goodbye, DJ Young și Aisa Remix. Matt Hart imediat, Call Me Lover, DJ Young și Aisa Remix. Selena Gheorghe, Midnight Sun. Continuăm mixul cu varianta DJ Young și Aisa Remix pentru Fly Project și Ana Moga, o piesă care ne place foarte, foarte mult. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România. Vă mulțumim! Sideways, can you go? Sideways, can he go? sabes que digo. Sabes que digo. Midnight Sun la Kiss Kiss in the Mix. Vine o piesă acum remixată, Don Omar și Lucenzo, se cheamă Danza Guduro. Avem un remix foarte tare pentru ea și n-am uitat pe YouTube mai devreme, când înregistram această emisiune, are câteva zeci de milioane de view-uri în total, 20 de milioane numai pe un link unde e postat videoclipul. Foarte tare. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. DJ Young and Olic, back to back and track to track. New is coming on tonight. So nice, so I'm gonna do it twice. yo soy ligado para sentirme al lado seu, meu coração. Se o carinho sem você não for viver, ai, ai, ai, nunca vou deixar partir. Que menina preciosa que me faz se eu subir. Dança bonito, bum bum, dança bonito, bum bum, dança bonito, bum bum, move teu corpo. Dança bonito, bum bum, dança bonito, bum bum, dança bonito, bum bum, move teu corpo. It's a bass now. Dansa bonito la Kiss Kiss in the mix cu DJ Ang și Olex. Dacă cumva vreodată nu recunoașteți o piesă care se aude la Kiss Kiss Remix, cu siguranță o veți găsi sau veți găsi numele ei și tot tracklist-ul emisiunii noastre pe facebook.com/kissfmromania, unde Natalia, Isabella, Cosmin și toți ceilalți, da, toată gașca postează tracklist-ul în timp real și la finalul fiecarei ore este recapitularea pieselor. Asta mi se pare foarte tare. Tracklist înseamnă nu piesele pe care ați vrea voi să le auziți la radio, ci piesele care se aud sau tocmai s-au auzit deja la Kiss Kiss in the Mix. Andreea Bănică vine cu Sexy, Levandi, So Far Away, o piesă nouă și un proiect nou. Și Suck Noel, Loca People. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. FIFA la noche, follows DJ. I couldn't believe what I was leaving, so I called my friend Johnny, and I said to him, Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? La gente está muy loca. What the fuck? Partying, I thought to myself, what the fuck? All day, all night, all day, all night, all night, all night. FIFA la fiesta, FIFA la noche, FIFA los DJ, what the fuck? FIFA la fiesta, FIFA la noche, FIFA los DJ, what the fuck? Fuck. FIFA la fiesta. FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la FIFA la FIFA la FIFA la FIFA la FIFA la FIFA la FIFA la FIFA la FIFA la. I couldn't believe what I was leaving, so I called my friend Johnny and I said to him, Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? Vata, vata, fac. Vata. Fac vata. Fac vata. Vata pe băț. Tocmai am făcut o descoperire tehnico-științifică din lumea aceasta a fizicii cuantice. Așadar, vorbele pe care le auziți voi acum, noi le-am înregistrat luni seara. Luni seara, după emisia live de la Kiss Kiss Dynamix, am produs emisiunea de marți, pentru că marți vom merge în platoul Cronicii la prima trimestră să înregistrăm cu toată gașca Kiss FM emisiunea Cronica Crăpătașilor de miercuri. Adică în acest moment, când voi ne ascultați pe noi care suntem înregistrați, noi de fapt înregistrăm o emisiune care se va da înregistrată miercuri. Da, exact. Și noi, miercuri, când o să fim la televizor, o să fim live, de fapt, la radio. Exact. Deci noi am tras Kiss Kiss Dynamix de marți luni ca să ne auzim miercuri, la Cronica. Oh my God, e complicat rău! Oricum, dacă noi suntem înregistrați, reclamele care vin chiar acum sunt cât se poate de live. Nici reclamele nu sunt live, pentru că ele au fost produse în studiouri înainte. Cineva le-a făcut. Au înțeles. Și iată, de fapt, universul paralel. Trăim în lumi paralele. Ok, am încheiat cursul de fizică. Și acum, barman, hai cu reclamele! Să iasă mănu! Români, vi se pregătește altceva. Dublarea filmelor străine. Dubla 13. Houston, we have a problem. Justine, probleme, mă. XFM nu poate fi dublat, dar rămâne cel mai titrat radio din România. Conform noilor sondaje, XFM is still number one. Numărul 1, ca oțelul. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Party. Yo, hello, hello, party people. Încă 3 piese mixate înainte de ora 9. Kiss Kiss in a mix, varianta înregistrată cu DJ Young și Olex. Hello, Mr. Olex. Hello, hello, DJ Young. Și salutare încă o dată tuturor celor care se află în acest moment pe frecvențele Kiss FM sau pe kissfm.ro/live. Avem pentru voi chiar acum DJ Project și Julia, mi-e dor de noi, petale pe o carte. Ania vine și ea cu Your Voice, DJ Young Chase a remix. Și Enrique cu Ludacris, Tonight I'm Loving You. Cea mai bună muzică se ascultă Lucky. Oh,

Drake și Ludacris, Tonight I'm F*** You. Dacă vi se pare că o video a înjurat, acum n-a înjurat, de fapt, pentru că noi la producție am pus niște bipuri. Deci n-a zis Tonight I'm F*** You, a zis Tonight I'm F***ing You. Tonight I'm loving you, trebuia să zic. Avem de făcut o pauză scurtă, iar după pauză o să ne întâlnim cu piesa Non-House de la ora 9. Astăzi nu alege nici DJ Ang, nici Olic să o aleagă Cicuță, calculatorul nostru. I-am dat mână liberă pentru piesa Non-House de la ora 9. Știți emisiunea aia, Beep Beep in the Mix? In the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Experiment. Dublarea filmelor străine în românește. Dubla 69. Fuck you, Ronnie. Fuck you. Du-te, du-te, naibii. Fuck you. Ma, du-te tu, naibii. Fuck you. Du-te, du-te, naibii. Fuck you. Ma, du-te tu, naibii. Fuck you, Ronnie. Du-te, naibii. Duceți-vă, naibii. XFM nu poate fi dublat, dar rămâne cel mai titrat radio din România. Conform noilor sondaje, XFM is still number one. Numărul 1, ca oțelul. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Yeah.

mundo a mis pies y casi todo lo que quiero, pero me falta en la mañana oír cantándola tu voz. Ley, la gitana, mi pasión, mi divina obsesión, yo pienso solo en ti. גם כשעצמך כמה, כמה אהבה יש בנשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה יש בנשמה גם כשעצמך שמה, גם כשעצמך Calvin Harris, Some Love, la Kiss Kiss in the Mix. DJ Ang și Olix împreună cu voi. Trebuie să vă spun chiar acum unde vă întâlniți cu partidul Kiss FM în acest weekend. Olix și Dan Fințescu vă dau întâlnire cu ediția 182, vineri seara în Club After Eight Cluj-Napoca. Suntem acolo împreună cu DJ John Cicianer, iar sâmbătă transmitem live din Club Alegria Alba Iulia, începând cu miezul nopții și cu Mr. Boba în studio. Mega nebunie în weekend cu Kiss FM, de sigur. Connector vine chiar acum cu Ring the Alarm. Roberto împreună cu Lara, o piesă din Cretaci cu muzici house, Beside You. Și Calia de la Mike Diamond și Nick Macarena. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. It's a young and Olic, back to back and track to track. Kiss, kiss in the mix. Kiss, kiss in the mix. DJ Young Olic. So not here, ring the alarm. Yo, let's all ring the alarm. Kiss, kiss in the mix. DJ Young Olic. So not here, ring the alarm. Yo, ring, ding, ding the alarm. Strictly from the rap in our production. Yo, yo, ladies and gentlemen, Mr. Connect's alive up in the place. Alarm, I'm in danger. Tonight I'm falling. ballin'. It's a crazy town, let's roll it to the place that we be ballin'. On the dance floor, we controlin'. Yeah, girl, I think I'm fallin'. It's the way we keep on callin'. Swear my name until the morning, señorita, dig it down. Kiss in the mix. Ne venim imediat cu Play and Win, ia Bibi, Pete Leffer, debut Be My Lover, DJ Young și Aisa Remix. Și ne venim și cu Sonia și Deep Central, Hold On, cel mai nou single al Soniei. Lansat în premieră, desigur, la noi în emisiune, unde s-au lansat toate hiturile momentului. Pregătiți-vă să cântați chiar acum cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Tripping on love deep inside of me. Die from night to morning. We're gonna keep on loving. Run away with me to my beautiful world. Hey. Hey. Hey. Hey. I don't wanna lose you. I'm lost in dreaming. Tripping on love.

Kiss Kiss in the Mix. To go, they brought us together. So now here we are. I can't be so far. Come back, stay forever. Ale serii, ale ediției înregistrate de Kiss Kiss Remix. Amna, Tell Me Why începe chiar acum. Dariela cu Inma, varianta DJ Young și Aisa Remix. Avem o piesă foarte caterincă făcută de către băieții de la Ha Ha Ha Production, Băie Bibescu și Don Baxter, Dan Spătaru, N-a murit și LLP cu Miss Sunshine Sensation. DJ Young și Olix, exact cum zice și jingle-ul, back to back in the mix. Înregistrat, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Tell me why. I love you more and more.

și Miss Sunshine, Sensation. Kiss Kiss Remix, DJ Young Sholix, gata, aici se încheie emisiunea înregistrată, dar culmea, mâine vom fi live la radio și înregistrați la televizor. Așa încât luni seara am tras emisiunea pe care o auziți acum. Nu, nu, nu, hai să nu le mai explicăm că e prea complicat. Vă spunem atât, Mr. Boba vine imediat, noi mâine live cu derichisuri și cu toată nebunia cât se poate de live. Mâine, pentru că este miercuri, avem Moving Elements, premieră la noul single care se numește Everywhere. Premieră națională la Kiss Kiss in the Mix, noul single Moving Elements. Iar joi, uite că tot avem programul în față, joi vine Felipe cu o piesă nouță, foarte, foarte tare, la 19.45. Ne auzim mâine seara la Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și Olex. Seara frumoasă, să aveți cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Experiment. Dublarea filmelor străine în românește. Dubla 10. I'm gonna make him an offer he can't refuse. Gonesc la un Mac, e o ofertă, nu pot să refuz. XFM nu poate fi dublat, dar rămâne cel mai titrat radio din România. Conform noilor sondaje, XFM still rules. Rulează cu stil.